Pielęgnuje małe noski. Aromactive dostępny w aptekach. A dla najmłodszych żel Aromactive Baby bez ograniczeń wiekowych. Żegnamy reklamy. Minęła 17:00, popołudniowa audycja. Zapraszamy do Trójki, Krystian Hanke, a przed nami serwis, który przygotowali, przedstawią Jolanta Pawlak i Artur Ewertowski. Za pół godziny wystąpienie prezydenta. Niewykluczone, że Andrzej Duda zabierze głos w sprawie swoich ustaw o sądach. Zwrot gruntów na stołecznym Bemowie pod lupą komisji weryfikacyjnej. Eksperci mają wątpliwości co do jakości karpi sprowadzanych z zagranicy. Jakość ryby jest uzależniona od warunków, w jakich się hoduje. A w przypadku na przykład Chin mogą budzić wątpliwości. Za pół godziny oświadczenie prezydenta Andrzeja Dudy. Zapowiedź jego wygłoszenia pojawiła się niedługo po tym, gdy Komisja Europejska zdecydowała o uruchomieniu wobec Polski punktu 1 artykułu 7 unijnego traktatu. To z kolei otwarta droga do sankcji. Wiceszef Komisji Frans Timmermans dał Warszawie 3 miesiące na wprowadzenie rekomendacji dotyczących praworządności. Prezydenckie projekty ustaw o KRS i Sądzie Najwyższym po zmianach w parlamencie czekają na decyzję Andrzeja Dudy. Głowa państwa może je zawetować, co jest mało prawdopodobne, podpisać lub skierować do Trybunału Konstytucyjnego. Komisja weryfikacyjna zajmie się reprywatyzacją gruntów na warszawskim Bemowie, zapowiedział jej przewodniczący Patryk Jaki. A chodzi o teren, na którym działa dzisiaj m.in. galeria handlowa. Roszczenia do niego uzyskała spółka reaktywowana w latach 90. ubiegłego wieku, a sprawą zajmuje się CBA. Patryk Jaki poinformował, że komisja rozpoczęła też pierwsze czynności dotyczące badania sprawy gruntów na Bemowie. Poleciłem ściągnąć akta. Jak się nie ma akta, to będę mógł w sposób kompleksowy odpowiedzieć, ale jak wiemy, dekret Bieruta dotyczył całej Warszawy, dlatego nie wykluczałbym również tego typu powiązań, ale dopiero poleciliśmy dzisiaj postępowanie sprawdzające. A wiceszef resortu sprawiedliwości zapowiedział, że komisja zbada więcej spraw, w których dochodziło do przejmowania nieruchomości przez reaktywowane spółki. Część z tych reprywatyzacji wyglądała w skrócie tak, że grupa prawników zobaczyła, że w ratuszu nikt nie przeszkadza w przejmowaniu tego majątku i sobie wymyślili, że będą kupowali na przykład numizmaty z czasów II Rzeczpospolitej. Brali te numizmaty, szli do sądu i rejestrowali ponownie spółkę, twierdząc, że mają akcje tej firmy. Sąd im jak gdyby nigdy nic to rejestrował i oni przychodzili i mówili, że są przedstawicielami tej spółki. Do tej spółki kiedyś należał grunt, no i dostawali grunt warty dziesiątek milionów złotych. Będzie też zawiadomienie do prokuratury w sprawie braków w teczce dotyczącej Noakowskiego 16. A zniknęły z niej kluczowe dokumenty w sprawie kamienicy Walców. Senat rozpoczął pracę nad nowelizacją kodeksu wyborczego. Nowela wprowadza m.in. dwukadencyjność wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz zmienia sposób wyboru członków PKW. W poniedziałek 3 senackie komisje zarekomendowały przyjęcie noweli z poprawkami o charakterze doprecyzowującym. Podczas posiedzenia komisji najbardziej dyskutowaną kwestią było zniesienie głosowania korespondencyjnego. Osoby niepełnosprawne apelowały do senatorów o przywrócenie tej formy głosowania. Jest wyrok za umieszczenie w internecie treści o charakterze terrorystycznym. Sąd w Myszkowie koło Częstochowy skazał 18-latka na 10 miesięcy więzienia. Sąd nie dopatrzył się błędów formalnych co do kwestii związanych z procedurą, jak i również od strony merytorycznej uznał, że zaproponowana przez oskarżyciela publicznego, jednocześnie zaakceptowana w postępowaniu przygotowawczym przez oskarżonego jego obrońcę kara jest adekwatna do tego, co się stało, do tego, co wynika z okoliczności sprawy. Według prokuratury Dawid D. nawiązał kontakt z tak zwanym państwem islamskim, propagował także treści tej organizacji w internecie. Specjaliści od ryb radzą, aby przy zakupie kierować się zasadą, że najlepsze jest to, co powstaje najbliżej. W Polsce obok krajowych karpi w sprzedaży są też karpie z Czech, Słowacji i Chin. O czym różni się karp z Polski od tego chińskiego? O tym Aleksandra z Krago. Takiego 2 kilogramy, takiego. Duży? Wszystko, co bliżej domu, to według zasady, że nie ma takiego transportu i innych rzeczy. Pan też słyszy, karpie będzie kupował? Tak, będę kupował, bo moja żona wyczyta, że w wielu miejscach sprzedawany jest chiński, ona nie chce chińskiego. W Polsce rocznie hodowanych jest 20 tysięcy ton karpi, a Polacy zjadają ich nawet 2 razy więcej. Najczęściej sprowadzane są z Czech i Węgier, ale także z Chin. Doktor Andrzej Kapusta z Instytutu Rybactwa Śródlądowego w Olsztynie nie ma do nich zaufania. Jakość ryby jest uzależniona od warunków, w jakich się hoduje. Trudno mi powiedzieć, czym są karmione te karpie w Chinach. Sposób ich transportu, sposób żywienia jest nie do końca poznany, więc jestem pełen obaw. Na smak ryb ma wpływ także to, czy nie były poddawane długotrwałemu stresowi i nie były przetrzymywane w złych warunkach. Warto o tym pamiętać, jeśli zastanawiamy się nad kupnem żywych karpi. Kończymy serwis Trójki. Na skrót informacji zapraszamy za pół godziny. Sponsorami audycji są PKN Orlen, Lotto, Tauron. Sponsorzy polskiej reprezentacji olimpijskiej Pyeongchang 2018. A w studiu już przedświąteczny Tomasz Gorazdowski. Będą informacje sportowe. Dzień dobry. Dzień dobry. Na początek niedobre informacje z siatkarskich zmagań pucharowych. Siatkarze PGS Krybełchatów przegrali na wyjeździe z Lokomotywem Nowosybirsk 0-3 w drugiej kolejce rozgrywek Ligi Mistrzów. To druga porażka zespołu z Bełchatowa w obecnych rozgrywkach. Wcześniej u siebie w hali przegrali 1-3 z mistrzem Francji. Teraz o pieniądzach, wpływach i wielkim sporcie, a raczej o wielkich wpływach. Prezes Polskiego Związku Piłki Nożnej Zbigniew Boniek po raz drugi z rzędu został uznany przez magazyn Forbes i firmę Pentagon Research za najbardziej wpływowego człowieka w polskim sporcie. Na podium znaleźli się również Adam Małysz, który teraz po powrocie do skoków znowu staje się coraz bardziej rozpoznawalny i popularny, a na trzecim miejscu znalazł się ten rozpoznawalny nawet w Timorze Wschodnim, Robert Lewandowski. Piłka zdominowała ranking, w czołowej piątce znalazły się trzy osoby związane z piłką, piąta lokata przypadła bowiem selekcjonerowi kadry Adamowi Nawałce. Właśnie Adam Nawałka miał zapewne co nieco do powiedzenia w tej sprawie, o której teraz. Po 101 miesiącach przerwy piłkarska reprezentacja Polski znowu zagra na Stadionie Śląskim w Chorzowie. 27 marca przyszłego roku zagramy tam z Koreą Południową, to w ramach przygotowań do Mundialu. 4 dni wcześniej, 23 marca, zawodnicy Nawałki zagrają w ramach przygotowań, szykując się na Senegal ze zespołem Nigerii. I jeszcze ciekawostka ze świata finansów i sportu. Najlepszy obecnie biegacz narciarski świata, Norwek Johannes Klebo, stał się tym najlepszym dopiero tak na dobrą sprawę w tym sezonie. Wcześniej wielkich sukcesów nie odnosił, a w rozpoczętym sezonie wygrał 7 z 8 biegów i dla sponsorów stał się żyłą złota. Po Pjongczangu podpisze bajeczne na pewno kontrakty. Już jego zarobki w tym roku w porównaniu z tymi z zeszłego roku wzrosły o 7510%. Zarabia już w milionach koron, to dopiero wstęp do poważnych pieniędzy. 21-letni sportowiec mieszka z rodzicami, ma to samo konto bankowe, które założyli mu rodzice, konto nastolatka z tygodniowym limitem wypłat kieszonkowego. No widzisz, no pomału, grosz do grosza, czy erę do erę, czy co tam do co tam. Koronka do koronki. No i bardzo dobrze i trzeba tak. 21 lat, życzymy dalszych sukcesów. Robert Lewandowski jest rozpoznawany, tak? Był rozpoznawany w Timorze Wschodnim? Był, oczywiście. Co on tam robił? No, grał w telewizorze. A, całkiem możliwe. Jeśli chodzi o sporty, to teraz najpopularniejsze w kolejności. Najpierw jest koszykówka, to już w hali targowej lub w hipermarkecie. Potem siatkówka, kiedy pakujemy to wszystko do siatek. No, a potem to już zostaje korking. Sponsorami audycji byli PKN Orlen, Lotto, Tauron. Sponsorzy polskiej reprezentacji olimpijskiej Pjongczang 2018. W okolicach centrów handlowych korking na pewno. W nocy może być również drifting, proszę uważać, bo w północno-zachodniej połowie kraju opady deszczu i marznącego deszczu powodujące gołoleć, ale także deszcz ze śniegiem, to ta część kraju. W pozostałej części kraju raczej tylko zachmurzenie całkowite, choć możliwe są przejaśnienia. W górach dosypie śniegu i to dobra informacja dla tych, którzy się szykują na narty, na święta i potem na Sylwestra, Nowy Rok i tak dalej, i tak dalej. Miejscami, zwłaszcza na zachodzie, na północy i w centrum jeszcze mgły, na dodatek ograniczające widzialność do 200 metrów. Od minus 6 stopni na wschodzie, w centrum minus 3, na zachodzie plus 1, miejscami plus 3 na zachodnim wybrzeżu. Wiatr zachodni umiarkowany, na północy nieco mocniejszy. Trójka. Program trzeci. Zapraszamy do reklamy. Tytus w Mediamarkt. Cześć, cześć, cześć. Ostatnio pytacie najczęściej, co będzie najlepszym prezentem. Dron, konsola czy deskolorka elektryczna? Ja bym wybrał deskolorkę. A ja drona. No nie wiem, czy pomogliśmy wam rozwiązać ten dylemat. Ja drona. Teraz w Mediamarkt. Kupując zestaw dla graczy 4 w 1 Genesis Cobalt 300 za 169 zł, oszczędzasz 30 zł. Teraz wszystkie nasze sklepy stacjonarne, czynne aż do 22. Zapraszamy. Mediamarkt. Precz z nudą. Pani doktor, mam taką sprawę. To trochę wstydliwy temat. Chodzi o suchość miejsc intymnych. To typowa dolegliwość dla kobiet w pani wieku. Jest na to jakiś sposób? Moim zdaniem najlepszym rozwiązaniem są globulki do pochwowy Regevagia. Regevagia nie tylko skutecznie nawilża, ale także wspomaga regenerację błony śluzowej pochwy. Regevagia przywraca komfort, a także zabezpiecza przed dolegliwościami związanymi z suchością stref intymnych. Wyrób medyczny Regevagia. Nawilżenie plus regeneracja. Odkryj świąteczną karuzelę prezentów w perfumeriach Sephora. Tylko teraz zapachy marek Lancome, Giorgio Armani, Jimmy Choo i wielu innych w wyjątkowo niskich cenach. Szczegóły w perfumeriach Sephora i na sephora.pl. Sephora. Dlaczego kupujesz na ryneczku Lidla? Bo codziennie są nowe dostawy. No to zapraszamy, bo już teraz mandarynki w skrzynce 2,3 kg, tylko 9,85, a pomarańcze 41% taniej, 2,35 za kilogram. Ryneczek Lidla, po prostu świeżo. Za chwilę rozpocznie się mecz. Zawodnicy stoją w rzędzie. Jest oczywiście Kuba Błaszczykowski. Obok niego Kuba Błaszczykowski. Przepraszam, coś mi się dwoi. To normalne, bo na stacjach Lotos podwajamy tankowanie. Weź udział w loterii i graj o drugie tyle, ile zatankowałeś. Zwycięzców wyłaniamy codziennie. Przyjedź, zatankuj i zagraj. Szczegóły loterii i regulamin na stacjach Lotos i na podwajamy.pl. Maksymalna wartość wygranej 534 zł. Loteria dla osób, które ukończyły 18 lat. Ej, patrzcie, Mikołaj! Hej, dokąd to Mikołaju? Do Media Expert! Do wszystkiego najtańszego! Wszystkiego najtańszego! Przeceny na święta w Media Expert. Laptopy taniej nawet 500 zł, a telewizory smart taniej nawet 1000 zł. Ponad 50 tysięcy pomysłów na świąteczne prezenty w sklepach i na mediaexpert.pl. Żegnamy reklamy. Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. To jest audycja popołudniowa. Będzie ten śnieg na święta, czy nie będzie? No, dobrych informacji na razie brakuje. Podobno można wypatrywać sowy śnieżne. Jeśli ona przyleci, no to znak, że u nas będzie chłodno i zima już nie odpuści. No, ale czy ktoś widział sowę śnieżną w Polsce, już proszę dać znać. Bo to jeden z tych gatunków ptaków, który przylatuje do nas na zimę. A bo tam gdzieś na północy za zimno, a na dole z kolei za ciepło. No taki idealny klimat. Klimat przedświąteczny. My też tworzymy razem z Państwem. Już za chwilę sprawdzimy, jak to wygląda w Zurichu, a teraz posłuchamy, jak świąteczna noc brzmi w Harlemie. Every gal strutting with her bow through the streets covered white with snow. Happy smiles everywhere you go. It's Christmas night in Harlem. People are feeling mighty good in that good old neighborhood. Hear it now, be it understood. Christmas night in Harlem. Oh, everyone is gonna sit up until after three. Everyone, we be all lit up like a Christmas tree. Oh, come on now, every Jane and Joe. Greet your sweet, neat the mistletoe with a kiss and a hidey-ho. Christmas night in Harlem. Gonna sit up until after three. Everyone be all lit up like a Christmas tree. Come on now, every Jane and Joe. Greet your sweet niece to mistletoe with a kiss and a hidey ho. Christmas night in Harlem. Ba do this, ba ba do do this, ba do do this, ba do full of belly to it. Oh, what a night in Harlem. Oh, come on now, every Jane and Joe. I greet your sweet neat the mistletoe. With the kiss. Ja z takim apelem do narodu, do rodaków, do przyjaciół wszystkich, którzy stoją w tej chwili w korkach do marketu. Tych, którzy stoją w korkach z marketów i tych rodaków, którzy stoją w tych koledarnych kolejkach do kas. Święta w Polsce od kilkuset lat trwają tylko 3 dni. Jest Wigilia, pierwszy i drugi dzień Bożego Narodzenia. Ja nie rozumiem, skąd tyle ludzi i po co takie zapasy. No właśnie. Chyba po to, żeby powiedzieć potem przy stole świątecznym, no jeszcze ci nałożę łyżeczkę tego czy owego. 14,5 minuty po 17. nawiązaniu do reportażu z muzeum w Rapperswil. Otóż niewielu naszych rodaków sobie zdaje sprawę, że całkiem spora ilość naszych żołnierzy, którzy brali udział w kampanii francuskiej, była internowana w Szwajcarii i do 1945 roku tam przebywali. Nie za darmo, bo budowali drogi, tunele, mosty, linie kolejowe, kończyli edukację i po wojnie pociągiem przejechali do Polski. Jakież musiało być zdumienie na twarzach naszych władz ówczesnych komunistycznych, że nagle jakieś wojsko polskie ze Szwajcarii pociągiem wraca. Dziękuję bardzo. 227 trójek, a wracając do tych dróg, chyba nie są dziurawe jak szwajcarski ser, prawda, drogi Ernaście? To prawda, nie są dziurawe, są piękne. A wracając do tych żołnierzy i historii Polaków w Szwajcarii, no Gabriel Narutowicz tutaj zapisał wspaniałe karty, bo był dziekanem Wydziału Hydrologicznego na Uniwersytecie w Curichu. Ernest Zozoń dziś jest w Curichu i okolicach i o tym opowiada. Na relację zaprasza partner akcji Trójka Jesteśmy Połączeni. Polskie linie lotnicze LOT, oferujące loty do Curychu. Trójka. Jesteśmy połączeni. Tak słuchałem tego, co opowiadałeś o poranku i nawet pomyślałem sobie, że przedstawię cię Ernest Gluwajn-Zozuń. Co ty na to? Dobrze, bo ja przed chwilą słyszałem, jak jeden ze słuchaczy naszych pomstował, że święta trwają tylko 3 dni i po co tyle tych zapasów. To ja mam taką szwajcarską... No i znowu coś gra. No choinka przecież. Nie, teraz zapasy grają, na pewno. Choinka, zaraz usłyszysz, zobacz. A, widzisz? Zapasy jak nic. Nie, to choinka jest, choinka. Brzęczą słoiki, to zapasy. Nie, jakie słoiki, to dzwoneczki brzęczą, a, no. Dzwoneczki. Znaczy, ja już mówiłem, że oni może nie zawsze najczyściej, ale zapewne z zaangażowaniem zawsze ta choinka śpiewa. I o to chodzi? O, słychać? No, troszkę może góry nie wyciąga, bo na górze gwiazda albo czubek, ale zostawmy, masz rację. Liczy się intencja, serce i ta cała otoczka. Ale wracając do tego pomstowania, tutaj w Curichu i chyba w Szwajcarii, ale zresztą w wielu takich niemieckojęzycznych państwach, święta to, mam wrażenie, zaczynają się na miesiąc przed świętami, bo wtedy rozstawiane są stragany, organizowane są świąteczne jarmarki. No i teraz to właściwie jest taka dobra godzina, bo na tych świątecznych jarmarkach zaczyna się pełnia miejskiego życia. Proszę posłuchać. Yeah, when I come in here, that's the first one I do. Pierwsze co ja robię, jak idę na świąteczny jarmark i pierwsze co należy zrobić, to trzeba napić się Glühwein. Doradza mój znajomy z Curichu, Matthias. To jest wino, czyli alkohol. Ono jest gorące. Możesz ogrzać dłonie, sam się rozgrzać. Najlepiej rozgrzewać się tak ze znajomymi. Your friends and enjoy the time. I'm Glühwein, please. Yeah, that's a Glühwein. To jest właśnie Glühwein. Yeah, it's really nice. Ja tak zawsze spędzam pierwsze 10 minut na jarmarku. Dalej należy coś zjeść. Tu wybór jest duży. Würste, fondue, ale tu jest coś specjalnego. To jest specjalne szwajcarskie danie, najlepsze na zimne dni. Maybe the best food in Switzerland in the winter time. Ser, cebula, ziemniaki, 2 plastry jabłka, olej i zapiekamy w takiej specjalnej drewnianej misce. Bardzo smaczne. No i teraz możesz iść na zakupy. Pewno chcesz dobrą czekoladę kupić. To tam jest stragan firmy Laderoch. I ona według mnie jest najlepsza. Prócz czekolady stragany kuszą rozmaitymi upominkami. Precjoza jubilerskie, maskotki, portmonetki, słodycze, skarpetki. A tam ręcznie robione i malowane bombki na choinkę w różnych kształtach. No to ja swoje prezenty kupiłem. Wydałem? Nie powiem. A ty, Matthias, jak prezenty? Kupione? No, no, I don't. Na razie nie kupiłem nic. Chodzę, patrzę i popijam Glühwein. I watch and drink some Glühwein. No to jeszcze mam jedną zagadkę dla państwa. Czym do Szwajcarów przyjeżdża Mikołaj? Proszę posłuchać. Drogi to wybudowali, ale tych szyn to chyba nie naoliwili do końca. Wiesz co, to taki stary, no to czym przyjeżdża ten Mikołaj? No czymś szynowym, drezyną nie. Nie drezyną. Zurich to, jak mówiłem też rano, miasto tramwajów. Przyjeżdża tramwajem. Tutaj właściwie w każdej uliczce, przez każdą uliczkę przejeżdża tramwaj, komunikacja tramwajowa rozpowszechniona w całym mieście, a tam, gdzie nie dojeżdża tramwaj, tam trolejbus. Nie ma w ogóle autobusów i może dlatego tu się lepiej oddycha i dlatego ta choinka tak może głośno śpiewać. Oj, zazdroszczę ci tego przedświątecznego klimatu, albo tego przynajmniej, że masz sekundę, żeby się rozejrzeć, pooddychać tym szwajcarskim powietrzem. Nie wiem, czy wiesz, ale odkąd przebywasz w Zurychu, kurs franka w Polsce spadł o grosz, więc nie wiem, jakie masz świąteczne plany, ale mógłbyś tam może jeszcze parę dni prze... Do tego się obawiałem, że będziecie mnie chcieli zostawić. Nie, nie na stałe. No dobrze, ale bo ja nie wiem, czy to ja spowodowałem spadek kursu franka, no ale dobrze, no mogę się zorientować. Jeśli to ode mnie zależy, a mam uszczęśliwić parę osób... To spędzisz święto w Zurychu. Ernest Zozuń, ku chwale obywateli z kredytami we frankach szwajcarskich. Bardzo ci dziękuję za dzisiejsze opowieści o Zurychu. Wracaj na święta, czekamy oczywiście. Kłaniam się zatem, wszystkiego dobrego. Wszystkiego dobrego, 21,5 minuty po godzinie 17. Na relację zaprosił partner akcji Trójka Jesteśmy Połączeni. Polskie linie lotnicze LOT, oferujące loty do Zurychu. No to jeszcze coś świątecznego dorzucimy specjalnie z naszej trójkowej płyty. Nie szkodzi, że to jest nasza płyta tygodni i ona jeszcze powróci w tej audycji. Ach, wszyscy się zachwycają. A jakby wziąć duży oddech, to i tych pierników można byłoby powąchać trochę. Skąd to zamieszanie, skąd taki ruch dziś za oknem jest? Przecież świat wczoraj jakby spał. Trochę to jak bajka, czyż nie? Nie nabierzesz się, przecież jesteś duży. Ding dong. Masz. Tyle zwykle jest ważnych spraw, nie ma czasu na przecież takie bzdury. Ding-dong, drzwi otwórz, bo ktoś dzisiaj przyszedł, by w tobie dziecko uścisnąć. Ding-dong, drzwi otwórz, bo dobrą nowinę od drzwi do drzwi świat powtarza wciąż. Śnieg zasypał. Pozdrawiamy pana Bronka, znanego państwu z porannej audycji również. 24 minuty po 17. Czy mogę również coś opowiedzieć o Rapperswil Muzeum? Oczywiście. Wszyscy wiedzą, że muzeum pokazuje nie tylko dawne obiekty, pokazuje Polskę, jaka była historyczna, ale też pokazuje Polskę współczesną. I w tym roku przez cały sezon turystyczny można było zobaczyć fantastyczną wystawę bursztynu, która jest kojarzona z Polską. I bardzo nowoczesnych dzieł polskich artystów, projektantów biżuterii, nowoczesnej biżuterii. I to ponoć bardzo się spodobało Szwajcarom. Ja widziałem wystawę, była nieprzeciętna. Bardzo dziękuję za ten telefon. Jeśli jeszcze państwo mają jakieś wspomnienia, proszę bardzo, 227-TRÓJEK, można napisać 71335 SMS-em lub zd3@polskieradio.pl. Zapraszamy do Trójki. Zaprasza Christian Hanke. Udzielają pierwszej pomocy pasażerom, ratują pieszych, pomagają zwierzętom i przekonują, że to nic nadzwyczajnego, że inaczej nie potrafią. Mowa o kierowcach komunikacji miejskiej, którzy czasami są bohaterami. Dziś zostali wyróżnieni przez władze Warszawy. Historii jest wiele. Na przykład Sławomir Szymanowski zmienił trasę autobusu, by zawieźć nieprzytomną pasażerkę do szpitala. Na przystanku pasażerka mi zemdlała. W międzyczasie wyszedłem do niej. Dowiedziałem się, że jest po długim zawale. Muszę powiadomić centralę. Centrala powiadomi pogotowie ratunkowe. Pogotowie przyjedzie co najmniej 20 minut. Że widziałem kątem oka już budynek szpitala. Mówię, jadę. Powiadomiłem pasażerów, że będę wjeżdżał. Nie zatrzymuję się na przystankach, już tylko wjeżdżam. Dobrze, dobrze, pan tak zrobił. Wjechałem po same drzwi, że tak powiem, pogotowia. Zabrali mi pasażerkę. Powiadomiłem centralę. Wysłali mnie na linię z powrotem. Cała historia. To wydawałoby się odruch czysto ludzki. Witold Pal, zastępca prezydenta Warszawy. Ale to jest odruch, który wymaga odwagi, energii, profesjonalizmu. Wymaga często żelaznych nerwów. Impuls, po prostu pobiegłem. Adam Grabarek, kierowca, który był świadkiem wypadku autobusu i tramwaju, ewakuował pasażerów i wspierał rannego kierowcę. Tylko tyle, że pootwierałem te drzwi, żeby ludzie mogli się wydostać. Za jakiś czas przyjechały karetki, no i musieliśmy czekać na strażaków, którzy wydobędą kierowcę. No to trwało ładnie kilkanaście minut, bo był tak zakleszony, że no nie dało się po prostu. Są bardzo różne sytuacje. W tym roku mieliśmy tylko jedną reanimację, ale za to mieliśmy bardzo dużo przypadków ataków epilepsji. Adam Stawicki, rzecznik miejskich zakładów autobusowych w Warszawie. Mieliśmy osoby nieprzytomne w autobusie, osoby nieprzytomne leżące na chodniku, przystanku, czy nawet na jezdni, czy na przejściu dla pieszych. Mieliśmy też jedną osobę z zanikiem pamięci, której poszukiwała policja. My możemy robić bardzo wiele. Renata Kaznowska, wiceprezydent Warszawy. Możemy kupować nowe autobusy, tramwaje, budować nowe linie, budować metro, ale to wszystko nie miałoby większego znaczenia, gdyby nie praca pierwszych osób na linii, czyli kierowców motorniczych. Ostatnie badania pokazują, że w Warszawie od paru już lat nieustająco zadowolenie z transportu publicznego to 87% ocen dobrych i bardzo dobrych. Czy pan się czuje bezpiecznie w transporcie miejskim? Absolutnie tak. Jest duża poprawa, ja to obserwuję od lat. Jak były jakieś sytuacje w tej szczyt niepożądane, to raczej pan interweniował, więc... Pan kierowca? Tak. Czuję się bezpiecznie. Widziałem coś czarnego, co się przemieszcza na jezdni. Myślałem, że jest jakaś duża czarna reklamówka, taki worek jak na śmieci. Aleksander Choromański, kierowca linii 167, który organizował pomoc dla rannego dzika. Na początku nie wiedziałem, że to jest w ogóle dzik, że to jest zwierzę. Ten dzik szwendał się po ulicy, nie był w stanie przejść na krawężnik. Po prostu tylne kończyny były tak połamane, że on po prostu za sobą ciągnął je. Co rusz chciał wychodzić na środek jezdni. Zatrzymałem autobus, tak naprawdę autobusem zasłoniłem tego dzika. No i dzik się po prostu wtulił w ten autobus, prawie chciał wejść pod ten autobus. No i czekaliśmy na służby. Nikt się nie buntował, wręcz pasażerowie chcieli też wyjść. Miałem takie wrażenie, że nawet jakby mogli, to by go wzięli tego dzika na ręce i no, przestawili go na ten chodnik. Natomiast oczywiście no, pilnowałem, żeby nikt z autobusu nie wyszedł. Nie boicie się państwo, że jacyś pasażerowie będą się bulwersować, że nagle kurs się na przykład zatrzymał? Są rzeczy ważne i ważniejsze. Bezpieczeństwo jest rzeczą najważniejszą i tutaj nie ma żadnych kompromisów co do tego z naszej strony. Trzeba reagować. Jak widzimy cokolwiek na ulicy, coś, co nas niepokoi, zatrzymajmy się. Czasami naprawdę możemy uratować życie. Kierowcy na różnych liniach, ale zwykle na pierwszej linii frontu pomocy potrzebującym. A rozmawiała z nimi Agnieszka Szwajgier. Audycja popołudniowa, już za chwilę skrót najnowszych informacji. Oh, we heard church people say they are in the holy way. There are strange things happening every day. On the last red judgment day, when they drive them all away. There are strange things happening every day. Every day. Every day. Every day. Every day. There are strange things happening every day. Every day. Every day. Every day. Yeah. There are strange. Your life. There are strange things happening every day. If you hear right through the line, you can live right all the time. There are strange things happening every day. Every day. Every Tom Jones w audycji popołudniowej. Na razie widać tylko flagi biało-czerwone. Oświadczenie prezydenta to przed nami. Więcej teraz. 17.30 już minęła. Czas na skrót najnowszych informacji. Artur Ewertowski. Prezydent Andrzej Duda za chwilę powinien rozpocząć swoje oświadczenie. Zapowiedział je na Twitterze niedługo potem, jak Komisja Europejska zdecydowała się uruchomić wobec Polski artykuł 7 unijnego traktatu. Prezydenckie projekty ustaw o Krajowej Radzie Sądownictwa i Sądzie Najwyższym przeszły przez parlament i czekają na decyzję Andrzeja Dudy. Teraz prezydent może reformę zawetować, podpisać lub skierować do Trybunału Konstytucyjnego. Chorzy na raka płuc, jelita grubego, dzieci z hemofilią, a także chorzy z niewydolnością trzustki będą mieli leki ze zniżką. Nowa lista leków refundowanych zacznie obowiązywać od 1 stycznia, ale znany jest już jej projekt. Są w nim też m.in. korzystne dla pacjentów zmiany w refundacji sprzętu do kontroli glukozy w cukrzycy typu pierwszego. Koleje szykują się do świąteczno-noworocznego szczytu. PKP Intercity podało, że do składów jadących na południe Polski będą dołączane wagony. Dodatkowe pociągi mogą się z kolei pojawić na popularnych trasach, przede wszystkim Kraków-Zakopane. Ile będzie dodatkowych miejsc, o tym zdecyduje liczba podróżnych. Świąteczny szczyt wyjazdowy rozpocznie się jutro, a zakończy tuż po nowym roku. I na tym kończymy skrót, a teraz już ekonomia. Ekonomia w Trójce. I Karolina Mózgowiec. Dobry wieczór. Dobry wieczór. 810 milionów euro trafi do Polski w ramach trzeciej edycji funduszy norweskich. Pieniądze pójdą m.in. na ochronę środowiska i rozwój społeczeństwa obywatelskiego, mówi wiceminister rozwoju Jerzy Kwieciński. Kładziemy wspólnie nacisk na badania, na rozwój przedsiębiorczości, rozwój innowacji. Będziemy silnie kontynuowali wsparcie na obszar związany z energią, z ochroną środowiska, ze zmianami klimatu. Dzięki dwóm poprzednim edycjom funduszy norweskich Polska otrzymała 1 miliard euro. Ministerstwo Sprawiedliwości chce ułatwić ogłaszanie upadłości konsumenckiej. Resort planuje możliwość ogłoszenia niewypłacalności bez postępowania, jeśli dłużnik nie posiada majątku i dochodów. O proponowanych zmianach mówi wiceszef resortu Marcin Warchoł. Jeżeli ktoś nie ze swojej winy wpada wskutek choroby, wskutek niepowodzeń życiowych, spiralę długu, będzie mógł liczyć na plan spłaty do 3 lat, reszta długów zostanie umorzona. Natomiast jeżeli ktoś lekkomyślnie, w sposób niedbały, ponad stan żył, wtedy będzie miał szansę, ale będzie spłacał swoje zobowiązania od lat 4 do lat 7. Według szacunków, które przytacza Ministerstwo Sprawiedliwości, ponad 2 miliony Polaków ma problemy ze spłatą zobowiązań. Ich wartość sięga 50 miliardów złotych. Uber to nie platforma IT, ale firma transportowa, tak orzekł Europejski Trybunał Sprawiedliwości. Uber utrzymuje, że nie organizuje usług transportu i nie jest firmą taksówkarską, a jedynie dostarcza aplikację, z której korzystają kierowcy i pasażerowie. Orzeczenie Trybunału może jednak zmusić firmę do podporządkowania się zasadom obowiązującym taksówki. Sprawę przeciwko Uberowi skierowali taksówkarze z Hiszpanii. Sesja na warszawskiej giełdzie zakończyła się lekkim wzrostem. Indeks WIG20 zyskał 0,14%. Liderem był KGHM, którego akcje poszły w górę o 2,5%. Pod kreską znalazły się dziś spółki energetyczne i banki. Na rynku walutowym mamy dalsze osłabienie dolara. Teraz amerykańska waluta kosztuje 3 zł 53 grosze, dolar 4,20, frank szwajcarski 3,59 i funt brytyjski 4,74. Dziękuję bardzo. Chmury pozostaną jeszcze nad Polską przez najbliższe godziny. Z tych chmur popada śnieg. W północno-zachodniej połowie kraju śnieg będzie przechodził w opady deszczu ze śniegiem i deszczu, a przejściowo deszczu marznącego, który może powodować gołoleć. W górach dosypie białego puchu, a miejscami, zwłaszcza na zachodzie północy i w centrum, uwaga na mgły, które będą ograniczać widzialność do 200 metrów. Mrozik chwyci na wschodzie, minus 6 stopni, w centrum minus 3, plus 1 na zachodzie, a na zachodnim wybrzeżu plus 3. W dolinach miejscami spadek temperatury nawet do minus 8. Wiatr słaby, nad morzem umiarkowany i dość silny i porywisty. W górach także nieco mocniejszy. Zachodni, właściwie z kierunków północno-zachodnich, południowo-zachodnich, a więc mówi się, że z zachodnich. Jutro zachmurzenie całkowite z przejaśnieniami, większymi na północnym zachodzie, ale szczegóły po 18. Trójka. Program trzeci. Ogłoszenie społeczne. Wojna zmieniła Aleppo w morze ruin, cierpienia i łez. Zginęły tysiące ludzi. Zburzono domy, szpitale, szkoły. Czy miasto wróci do życia? Czy dzieci z Aleppo pójdą do szkoły? Możesz im pomóc.

Wszyscy mówią, że dobry sękacz jest mięciutki, pulchny, soczysty. Chyba tak jak w każdej pracy trzeba w to włożyć sporo serca. I jeżeli się wszystko zrobi po kolei tak jak trzeba, wszystkiego się dopilnuje, wtedy chyba wyjdzie dobry. Bardzo dobre są sękacze nasze, te podlaskie, z Zakalinek przeważnie. No, to jest takie ciasto bardzo, że ono jest takie dobre, że długo postoi. Pieczone, jak to się mówi, na ogniu. Bardzo fajnie wyglądają. No, no, takie większe uroczystości, wesela, chrzciny, to zawsze te sękacze się kupuje. Nie wyobrażam sobie świąt Bożego Narodzenia bez sękacza. On jest tradycją w naszym tutaj terenie. Kształtem swoim przypomina choinkę, a w okresie świątecznym nawet te panie, które wytwarzają ten wspaniały produkt, przyozdabiają go tak, jakby to była choinka. Często jest lukrowany na zewnątrz, jest ozdobą całego stołu wigilijnego. Nauczyłam się robić sękacze od sąsiadki. Poszłam do sąsiadki, sąsiadka mi pokazała całą recepturę, jak ona to robiła, jak zapieka, bo to jest bardzo ważna sprawa. Jak robi się sękacze? Są różne metody tworzenia sękaczy. Ja tradycyjną metodą piec opalam normalnie drzewem. No i wiadomo, że prawdziwe sękacze muszą być z prawdziwego masła. Najlepiej z jajek, od kurek swojskich. Od masła i od jajek bardzo dużo zależy. Dużo jajek potrzebnych jest do zrobienia sękacza? Na taki normalny, przeciętny sękacz 45 jajek. I wtedy ten sękacz waży około 2,5 kg. Cukier, mąka, skórka z cytryny. No i wiadomo, że ciasto polewamy na wałek. Wałek jest w kształcie stożka, który jest umocowany nad piecem opalanym drewnem. I polewamy warstwami, zapiekamy, później znowu polewamy, znowu zapiekamy i tak się bawimy przy tym zapiekaniu. Jak powstają rogi sękacza? Czym szybciej się kręci wałek, ciasto spływa i wtedy powstają, zapiekają się rogi. Elżbieta Chwalczuk, główny specjalista do spraw promocji w Wydziale Spraw Społecznych Starostwa Powiatowego w Białej Podlaskiej. Starostwo Powiatowe od kilku lat jest organizatorem Bialskiego Festiwalu Sękaczy. Byłam w jury oceniającym sękacze. Dobry sękacz to lekko słodkie, delikatne ciasto, wręcz aksamitne, z delikatną nutką cytryny. Ciasto powinno być puszyste, o strukturze jednorodnej. Oczywiście bardzo ważne są okazałe sęki. Sękacz w przekroju powinien mieć takie widoczne warstwy, czyli kręgi stylizujące słoje drewna. Braliśmy pod uwagę również wielkość sękacza. To też było bardzo ważne. Oczywiście duży sękacz, bardzo okazały, wygląda przepięknie. No i wygląda i smakuje też, choć nie wiem, czy dobrze usłyszałem, 45 jajek, więc jeśli do tego jeszcze dodamy masło, a trzeba dodać masło, to wychodzi nam potrawa luksusowa. Nie wiem, czy nie taniej pójdzie z kawiorem w tym roku jednak. No zobaczymy, za 17,5 minuty godzina 18, za chwilę wrócimy do tematu politycznego, tematu numer jeden dziś, za chwilę Puls Trójki, ale najpierw jeszcze to nagranie. It's not time to make a change. Just relax, take it easy. You're still young, that's your fault. There's so much you have to know. Find a girl, settle down. If you want, you can marry. Look at me, I am old, but I'm happy. I was once like you are now. And I know that it's not easy to be calm when you found something going on. Take your time, think a lot. Think of everything you've got. For you will still be here tomorrow, but your dreams may not. How can I try to explain? Always been the same, same old story. From the moment I could talk, I was ordered to listen. Now there's a way, and I know that I have to go away. I know I have to go To nagranie, no właśnie, pan prezydent przemawia, będzie o czym dyskutować. I dlatego go słuchamy. Już teraz, bo Puls Trójki przed nami i Łukasz Walewski już jest. Goście, no nie w Warszawie, ale też. Puls Trójki. Zaprasza Łukasz Walewski. Witam serdecznie Państwa. Jak wiemy, Komisja Europejska zdecydowała o uruchomieniu wobec Polski artykułu 7 Traktatu o Unii Europejskiej. Po raz pierwszy w historii ta procedura kontroli praworządności przewidziana w unijnym prawie wchodzi w życie i może się ona nawet zakończyć sankcjami wobec Polski. Komisja równocześnie wysłała do Europejskiego Trybunału Sprawiedliwości pozew o naruszenie prawa wspólnotowego i o tym dziś pomówimy z naszymi gośćmi. W studiu w Białymstoku Witold Zembaczyński, Nowoczesna. Witam. Dzień dobry, witam z Opola. A w studiu w Białymstoku wiceszef klubu PiS Jacek Żalek, witam. Dobry wieczór. Cieszę się, że się słyszymy. Niestety nasze obawy wobec Polski pogłębiły się, powiedział wiceszef Komisji Europejskiej Frans Timmermans, ogłaszając tę decyzję. W Polsce przyjęto ustawy, które poważnie zagrażają niezależności wymiaru sprawiedliwości. Dotyka to całej struktury wymiaru sprawiedliwości, Trybunału Konstytucyjnego, Sądu Najwyższego, Sądów Powszechnych, KRS, Prokuratury i Krajowej Szkoły Sądownictwa. Niezależność wymiaru sprawiedliwości staje pod znakiem zapytania, mówił. A przed chwilą w swoim wystąpieniu prezydent Andrzej Duda stwierdził, że podpisze przyjęte przez parlament ustawy właśnie o Krajowej Radzie Sądownictwa i Sądzie Najwyższym. Zacznę od wiceszefa klubu PiS. Panie pośle, no, w jaki sposób w takim razie odbierać decyzję pana prezydenta po decyzji Komisji Europejskiej? Znaczy decyzja komisji oczywiście miała charakter czysto polityczny. Jest to gra wymierzona w Polskę. Nie dlatego, że w Komisji Europejskiej ktokolwiek interesuje się rozstrzygnięciami dotyczącymi wymiaru sprawiedliwości. Oczywiście to nikogo nie interesuje i każdy jest głuchy na argumenty. Rozumiem, że ci, którzy podjęli taką decyzję, walczą o to, jaka wizja Unii Europejskiej i rozwoju ma przesądzić o dalszym losie politycznego bytowania Unii Europejskiej. Polska, trzeba pamiętać, postawiła weto co do dwóch kardynalnych decyzji dzisiaj rządzących Unią Europejską polityków. Pierwsza to jest twarde zdanie, weto w zasadzie, chociaż nie to oczywiście nie używam tego pojęcia jako formalnego zachowania, tylko stanowcze stanowisko Polski przesądziło o tym, że nie przyjęliśmy uchodźców i Unia Europejska tak naprawdę musiała się pogodzić z tym, że ta polityka przyjmowania uchodźców została skazana na niepowodzenie i ci politycy, którzy opowiadali się za takimi rozstrzygnięciami, dzisiaj są w bardzo poważnych tarapatach. I poseł Zembaczyński teraz. Panie pośle, jak pan odbiera tę decyzję prezydenta o podpisaniu ustaw? To jest podwójnie smutny dzień w nowożytnej historii Polski. Nawet nie wiem, w jaki sposób znaleźć jakąkolwiek analogię z zastosowania artykułu 7 Traktatu Unii Europejskiej przeciwko PiS-owi przez Komisję Europejską, a wcześniej w wyniku również głosowań Parlament Europejski. To jest no niestety triumf wszystkich zwolenników tak zwanego polexitu, który jeszcze formalnie w tym momencie nie następuje, ale mentalnie PiS już Polaków z Unii Europejskiej wyprowadza. Jeżeli spojrzeć szerzej na tą kwestię tego artykułu 7, którym pisowskie ustawy antyobywatelskie, ustawy upolityczniające sądy zostają ukarane, no to trzeba powiedzieć, że jest to żenująca polityka polskiego rządu, który mówił o wstawaniu z kolan, a zakończyło się to wszystko tym, że dzisiaj klęczymy jako Polska przed Orbanem, który jako przywódca no wielokrotnie mniejszego państwa ludnościowo i o mniejszym potencjale unijnym ma Polskę w garści. Jeżeli tak ma wyglądać ta polityka godnościowa, wstawanie z kolan, w której miejsce na karnym jeżu Unii Europejskiej, które do tej pory zajmował Orban, przypadnie Polsce, to ja naprawdę dziękuję bardzo za taką politykę. Powtarzam jeszcze raz. To jest czarny dzień w nowożytnej historii Polski. Nie da się to z niczym innym porównać. Frans Timmermans wzywa do dialogu i zaprosił do siebie premiera Mateusza Morawieckiego, który wedle rzeczniczki rządu przyjął zaproszenie od szefa komisji Jean-Claude Junckera i 9 stycznia się z nim spotka. Jak premier ma gasić ten pożar, poseł Żalek? wrócę do tego, co mówiłem. Drugie zagadnienie, które budzi ogromny niepokój elit europejskich, dzisiejszych elit europejskich, to jest polityka energetyczna, która była wymierzona przeciwko interesom tej części Europy, szczególnie Polski. I to jest rura gazowa Rosja-Niemcy, która ma ominąć Polskę. I te komplikacje spowodowały w mojej ocenie takie, a nie inne zachowanie polityków europejskich. A teraz, panie pośle, przejdźmy do pana premiera Morawieckiego. W jaki sposób pan na miejscu premiera Morawieckiego teraz gasiłby ten pożar w Brukseli? Znaczy, to jest tylko i wyłącznie gra polityczna. Gdybyśmy powiedzieli, przyjmujemy uchodźców i Nord Stream 2 nam w ogóle nie przeszkadza, nikt nie zainteresowałby się tym, co się dzieje w polskim wymiarze. Panie pośle, przyjmując nawet, że jest tak, jak pan mówi, jeśli chodzi o argumentację i powody, to co teraz dalej? Ale dalej przecież jest to tylko i wyłącznie obliczone na grę polityczną. To jest gra polityczna budowania części krajów, które widzą w Unii Europejskiej, że ich polityka zbankrutowała. W obliczu twardego stanowiska Polski, do której przyłączyły się Węgry, Czechy, Słowacja, zaraz się przyłączy Austria, te państwa, które po pierwsze są w kryzysie politycznym jak Niemcy, ale są liderem Unii Europejskiej, to one narzucają innym państwom swoje stanowisko. Dzisiaj nie mogą, dzisiaj Angela Merkel nie może prowadzić polityki z Berlina, dlatego że nie jest w stanie skonstruować rządu. Dlatego używa instrumentów, które umożliwiają wpływanie na zachowanie polityków europejskich po to, żeby nie wymknęła się spod kontroli władza w Unii Europejskiej. Chodzi o to, żeby skredytować Polskę na wszelki wypadek, próbując ustawić tak polityków europejskich, żeby uznali, że Polska jest niewiarygodnym partnerem. To, oczywiście to nie jest prawda. Polska i tak w oparciu o fiasko polityki energetycznej Unii Europejskiej, w oparciu o fiasko polityki migracyjnej Unii Europejskiej zbuduje swoją pozycję. Co do tego nie mam najmniejszych wątpliwości. Dzisiaj tylko i wyłącznie chodzi o ustawienie w negocjacjach Polski nieco niżej, dlatego że Polska będzie, czy to się komuś podoba z Berlina, czy nie, liderem tej części Europy i mam nadzieję, że w przyszłości, chyba że wyciągnie Angela Merkel wnioski ze swojej polityki i po prostu powie, zamykamy granice, przyjmujemy punkt widzenia Polski, Węgier, Austrii, Czech, Słowaków i zaczynamy prowadzić politykę, która jest w oparciu o interesy całej wspólnoty, a nie tylko interesy i wyłącznie niemieckie. Przed chwilą pan prezydent Andrzej Duda pozwoli pan, że wtrącę tylko to, co przed chwilą mówił pan prezydent Andrzej Duda, uzasadniając podpisanie ustaw o KRS i Sądzie Najwyższym, że te narzędzia służą demokratyzacji państwa i są przeciwieństwem oligarchizacji. Pytanie do posła Zembaczyńskiego, czy może to, że prezydent dzisiaj podpisuje i tak tłumaczy swoje powody, nie jest właśnie odpowiedzią wobec Brukseli? No to przede wszystkim, kiedy będzie pan posuwał się do oceny ustaw sądowych, które pan prezydent podpisuje, to ja zaznaczę, że to minister spraw zagranicznych Waszczykowski zaprosił Komisję Wenecką do Polski i jej decyzje są jedną z podstaw dzisiejszej decyzji Komisji Europejskiej o uruchomieniu artykułu 7 przeciwko PiS-owi. Natomiast co do Mateusza Morawieckiego, no pan premier dzisiaj jest w fatalnie słabej pozycji negocjacyjnej. On nie będzie w stanie bronić interesów Polski, na przykład w sporze o Nord Stream 2, o energetykę, o pracowników delegowanych, czy też przed innymi próbami jakiegoś protekcjonizmu wymierzonego, powiedzmy sobie, w polskie firmy, z tego względu, że dzisiaj jest pod presją konieczności tłumaczenia się, dlaczego Polska cały czas nie zawraca z tej drogi, która została napiętnowana przez mechanizmy zabezpieczające członkostwo w Unii Europejskiej. I to jest również bardzo zły sygnał dla zagranicznych inwestorów. Inwestycje dzisiaj w polskiej gospodarce kuleją i będzie z tym coraz gorzej. To również stwarza ogromny problem dla strony polskiej w sprawie negocjacji następnej perspektywy budżetowej. Także ja bym bardzo prosił, żeby przestać jak gdyby obudowywać to dzisiejsze wydarzenie jakąś teorią od uchodźców poprzez nie wiadomo co, bo fakty są zupełnie inne. Dzisiaj mamy do czynienia z tą sytuacją, że następnym organem naszej naszej wspólnoty europejskiej, która będzie się sprawą braku praworządności ustaw forsowanych przez PiS i prezydenta Dudę zajmować, to jest Rada Unii Europejskiej. I tam niestety może się to zakończyć tym, że to takie złudne oczekiwanie, że interes Polski będzie zabezpieczony, no nie wiem, na przykład przez Bułgarię, która od 2018, od 1 stycznia przejmuje tam prezydencję, jest złudne, dlatego że nawet patrząc z punktu widzenia Orbana, to za jego plecami cały czas polski rząd PiS-u chce się chować, to gdyby doszło do tej ostatecznego ukarania rządu PiS-owskiego i w tym Polaków, przeciwko czemu ja stanowczo protestuję, ale niestety PiS do tego prowadzi, czyli wprowadzenie ewentualnych sankcji, no to by jest to na rękę Węgrom, dlatego że to oni wtedy będą mieli więcej środków europejskich do dyspozycji, to oni wtedy będą, stając po stronie Zachodu, jak gdyby mogli liczyć na to, że odniosą jakieś korzyści w swoich relacjach bilateralnych, na przykład z Niemcami. Dla Węgier, proszę mi wierzyć, naprawdę ważniejsze są Niemcy niż Polska i dlatego sądzę, że ta dzisiejsza decyzja to jest dopiero początek. No nie można również zapominać, że sprawa polska również trafia przed Europejski Trybunał Sprawiedliwości. Tam trzeba będzie również bronić tej ustawy o sądach powszechnych. Tego po prostu projektu nie da się obronić i jestem przekonany, że tylko zawetowanie tych ustaw przez prezydenta i odstąpienie od upolitycznienia sądów powszechnych mogłoby udowodnić, że PiS nie ma złych intencji. A tak to niestety krok po kroku ten autorytaryzm będzie w Polsce raczkował. Panie pośle, pozwoli pan, że teraz z następnym pytaniem się zgłoszę do pana posła Żalka, bo Polska, jak twierdzi wielu publicystów, była przez ostatnie dekady wskazywana w Europie jako prymus w przemianach demokratycznych i systemowych i teraz, jak widać, uruchamia się wobec naszego kraju po raz pierwszy w historii Unii procedury przewidziane właśnie w przypadku rażącego odbiegania od zasad państwa prawa. Tak jak mówię, w historii Unii po raz pierwszy. Jak to pan skomentuje? Zanim odpowiem na pana pytanie, chciałem podziękować panu posłowi za to, że potwierdził w 100% tezę, którą przedstawiłem. Mianowicie nie chodzi o nasz wymiar sprawiedliwości, chodzi o to, żeby rzeczywiście Polskę osłabić jako partnera, który miał decydujące zdanie co do polityki w Unii Europejskiej. I tak jak powiedziałem, ja tylko postawiłem kropkę nad i. Chodzi o to, żeby skoro Berlin nie jest w stanie bezpośrednio na to wpływać, używa swoich instrumentów, swojej przewagi i to, tego, to wróćmy do pytania o przejście stanowiska prymusa do koźlej ławki. Nie wiem, o czym pan mówi zupełnie. Ale dokładnie pan to powiedział. Za to panie pośle, prosiłbym panowie, żebyście sobie nie przerywali. Tak jak mówię, z prymusa do oślej ławki. Po pierwsze, prymusem jesteśmy. Jeżeli chodzi o gospodarkę, jesteśmy prymusem. Jeżeli chodzi o przyrost miejsc pracy, to jest ich więcej w Polsce niż w całej Unii Europejskiej razem wziętej. W związku z tym prymusem jesteśmy, jeżeli chodzi o ekonomię. Natomiast jeżeli chodzi o samodzielność, o suwerenność i samodzielne podejmowanie decyzji, również jesteśmy prymusami. Staliśmy się po raz pierwszy, mówimy własnym głosem. Gdyby nie polski sprzeciw, to i Węgrzy, i Polacy mieliby uchodźców, których nie chcą. I dlatego Węgrzy będą bronić Polski. I dlatego Czesi, Słowacy, Austriacy będą coraz częściej i inne państwa mówiły o tym, że trzeba słuchać tych, którzy mówią o interesie narodowych państw, a nie ci, którzy w imię utopii realizują swoje partykularne interesy grupowe, nie licząc się z interesami Europejczyków. Europejczycy są po stronie Polaków. Elity europejskie, dygnitarze, urzędnicy są przeciwko, dlatego że naruszyliśmy układ interesu. Ten układ nie, zaczął naruszyliście świat. Praworządność, proszę pana. Naruszyliście praworządność, fundament trójpodziału władzy i to są elementy, na których zbudowana jest Unia Europejska. I na tym, panowie posłowie, skończymy. Dziękuję. W studiu w Białymstoku wiceszef klubu PiS Jacek Żalek, a w studiu w Opolu Witold Zębaczyński, Nowoczesna, Łukasz Walewski. Do usłyszenia. Autopromocja. Witam serdecznie, nazywam się Maciej Pawlicki i mam honor po raz kolejny zaprosić państwa do programu Cogito Ergo. Mam propozycję, byśmy zaczęli od kolędy. Polskie kolędy są najpiękniejsze. Pani Dorota Miśkiewicz, będzie jej akompaniował pan Piotr Orzechowski. Moc truchleje. Biografka, pisarka, reportażystka, myślę, najskuteczniejszy detektyw polskiej literatury, pani Joanna Siedlecka. Cogito Ergo w sobotę tuż po godzinie 16. Audycja powstała we współpracy z Filmoteką Narodową i Instytutem Audiowizualnym. Autopromocja. Zapraszamy